Charles Baudelaire. Yiğitçe Ölüm. Seslendiren Akın Altan. Ponchiel çok usta bir soytarıydı. Prensin de dostlarından biri gibiydi. Ne var ki, kendini güldürüye adamış kimselerde en ciddi şeyler bile uğursuz bir eğlenceye dönüşür ve garip görünse de yurt ve özgürlük aşkı bir soytarının usuna bile zorbaca el atar. Ponchiel de bir gün hoşnutsuz soyluların düzenlediği bir komploya katıldı. Prensleri tahtından devirip, topluma danışmadan toplum değiştirmek isteyen öfkeli insanlar kadar, onları prenslere gammazlayan toplumsever insanlar da var olmuştur her yerde, her zaman. Komplocu soylu efendilerle birlikte, Ponchiel de tutuklanıp ölüm cezasına çarptırıldı. Prensi kızdıran şeyin, en çok da, gözde oyuncusunu asiler arasında görmek olduğuna inanmak isterdim. Prensti bütün prensler gibi. Ne daha iyi, ne daha kötü. Ancak bazı durumlarda, aşırı duygusallığı yüzünden öteki prenslerden çok daha acımasız kesiliyordu. Güzel sanatlara tutkuyla aşık, güzel sanatlardan çok iyi anlayan biri olarak, gerçekten de aşırı şehvet düşkünüydü. İnsanlara aktöre ise fazla aldırdığı yoktu. Kendisi de tam bir sanatçı olan prensin en amansız düşmanı iç sıkıntısıydı. Ülkesinde zevkten ya da zevkin en ince biçimlerinden biri olan şaşırtıcılıktan başka şeylerin de yazılmalarına izin verilseydi, iç sıkıntısı denen bu dünya zorbasından kaçmak ya da onu alt etmek için gösterdiği acayip çabalarından dolayı prens ciddi bir tarihçinin canavar yaftasını pek güzel hak ederdi. En büyük üzüntüsü dehasına yetecek genişlikte bir tiyatroya sahip olamamasıydı. Daralanlarda bunalan, adlarını ve iyi niyetlerini gelecek çağların bilemeyeceği böyle genç Neronlar vardır her zaman. Basiretten yoksun felek, ülkesinden de büyük yeteneklerle donatmıştı onu. Aniden bir söylenti yayıldı. Prens, suçluları bağışlayacakmış. Söylenti de şuradan çıktı. Prens Ponchiel'in çok iyi oynadığı bir oyunun yeniden sahneye konmasını istemiş, komplocu soyluların bile oyunu izlemelerine izin vermişti. Olayı yüzeysel değerlendirenlere göre her şey gün gibi açıktı. İyi yürekli prens, kendisine kötülük yapanları bile yiğitçe bağışlıyordu. Öyle ya, her şey beklenirdi bu garip adamdan. Erdem de beklenirdi, suçluları bağışlaması da. Hele de işin ucunda umulmadık yeni zevkler varsa. Ancak bu meraklı ve hasta ruhun derinliklerine benim gibi önceden sızabilenler böyle düşünmüyordu. Büyük olasılıkla prens, ölüm cezasına çarptırılmış bir insanın bu durumda sahnede ne derece başarılı olacağını öğrenmek istiyordu. Hayati önemdeki fizyolojik bir deney için olanaktan yararlanmak, bir sanatçının içinde bulunduğu olağanüstü durumda yeteneklerinin nereye dek bozulabileceğini ya da değişebileceğini saptamak istiyordu. Bundan başka, ruhunda suçluları bağışlamak gibi bir niyette var mıydı? Bu nokta hiç aydınlığa kavuşmadı. Büyük gün geldi sonunda. O küçük saray tüm görkemini sergiledi. Küçük bir devletin, ayrıcalıklı bir sınıfın kısıtlı olanaklarla ve salt debdebe uğruna verdiği şatafatı görmeyenler hayal bile edemez. Görkem görkem üstüneydi. İnsanı önce o tantananın, lüksün büyüsü, sonra da bu şatafattan doğan tinsel ve gizemli ilgi etkiliyordu. Amacı, yaşamın gizemini simgesel bir biçimde göstermek, kişilikleri ise periler olan bu tür oyunlarda adet olduğu üzere, Ponchiel özellikle sessiz ya da az sözlü rolleri oynuyordu. Sahneye hafifçe ve tam bir rahatlıkla girdi. Onun bu halini gören soylu seyirciler, rehavetle, ''Tamam, bağışlanmış'' dediler işlerinden. Bir oyuncudan, işte iyi bir oyuncu diye söz ederken anlatılmak istenen şudur. Kendi kişiliğinin altında onun oyuncu yanını, yani sanatı, çabayı, istem gücünü görebiliyoruz. Eski çağda yapılan yontular vardır. Bakınca, insan gibi, adeta yaşıyor, yürüyor, görüyor deriz. Eğer bir oyuncu rolünü oynarken, oynadığı kişilikle böylesine özdeşleşirse, kuşkusuz bu çok özel ve hiç beklenmeyen bir durumdur. Ponchiel de o akşam tümüyle ülküseldi. Varlığı, canlılığı, gerçekliği yadsınamaz bir ülküsellikti. O soytarı, başının çevresinde, görülmeyen, yalnız benim gördüğüm, sanat ışınlarıyla kurban nutkusunun garip bir bileşimle içine karıştığı bir ışıklı hale, gidiyor, geliyor, gülüyor, ağlıyor, çırpınıp kasılıyordu. En aşırı soytarılıkların içine bile von Schill, kendine özgü, bilemediğim o hangi incelikle, kutsalı ve doğaüstünü aktarıyordu. O unutulmaz akşamı sizlere anlatmaya çalıştığım şu anda, kalemim titriyor. O akşam duyduğum aynı coşkuyla gözlerim yaşarıyor. Von Schill, sanat esrikliğinin bütün esrikliklerden çok daha fazla, uçurumun dehşetine perde çekebileceğini, dahinin bir mezar kıyısında mezarı görmesini engelleyecek kadar büyük bir kıvançla, tüm mezar ve yıkım düşüncelerinin sürüldüğü bir cennetteymişçesine, kendini kaybedip oyununu oynayabileceğini kanıtlıyordu bana. Duyguları körelmiş, ne kadar sıradan olurlarsa olsunlar, tüm dinleyiciler sanatçının büyük gücüne kapılmışlardı. Ölümü, yası, ne de suçları getirmiyordu aklına kimse. Herkes, kaygılardan uzak, canlı bir başyapıtı görmenin kabaran nazlarına koyvermişti kendini. Kıvançlı, haykıran alkışlar, sürüp giden bir gök gürültüsünün gücüyle tabanları sarstı kaç kez. Prens bile kendinden geçip, alkışlarını, uyruklarının alkışlarına kattı. Yine de usta bir göz o kendinden geçişin katıksız olmadığını anlardı. Zorba yönetiminde yenilmiş mi duyumsuyordu kendini? Yüreklere dehşet saçan, zihinleri uyuşturan sanatının gücü mü tükenmişti? Denemesinde yanılmış mıydı? Umduğu çıkmamış mıydı? Karın kar üstüne binmesi gibi, prensin zaten solgun ve şimdi yeni solgunlukların bindiği yüzüne bakarken, doğruluğu kesinlikle doğrulanmasa bile, yanlışlığı da kesinlikle doğrulanmamış yargılarım bunlardı. Dudakları gittikçe sıkışıyor, eski dostunun, ölümü bu denli iyi soytarılaştıran soytarının ustalığını açıkça alkışlarken bile, gözleri, kıskançlık ve öç ateşine benzer için için bir ateşle parıldıyordu. Bir an, Prens Hazretlerinin arkasındaki uşağa eğilip kulağına bir şeyler söylediğini gördüm. Çocuğun güzel, apacan yüzünde bir gülümseme ışıdı. Hemen İbedi, bir görevi yerine getirmek istiyormuş gibi locadan ayrıldı. Birkaç dakika sonra da, tiz, uzun bir düdük sesi, en etkili yerlerinin birinde, von Schill'ın oyununu bozup, kulakları, yürekleri dele dele çınladı. Salonun bu beklenmedik tepkinin fışkırdığı yerinden bir çocuk, gülmemek için kendini zor tutarak bir koridora sıvıştı. Von Schill, sarsılıp düşünden uyanarak, önce gözlerini kapadı, sonra hemen hemen birden, ölçüsüzce büyümüş gözlerini yeniden açtı, ardından, çırpınıp soluk almak istercesine ağzını açtı, bir öne bir arkaya sallandı, derken kas katı, cansız yığıldı. Kurbanı celladın elinden alan, kılıç kadar keskin bir düdük sesi miydi gerçekten? Bu öldürücü etkiyi bile bile mi prens kurnazca bir yol seçmişti? Belki evet, belki hayır. Sevgili ve eşsiz von Schill'un ölümünden vicdan azabı duydu mu, buna inanmak hem hoş hem yerinde olurdu. Komplocu soylularsa, bir oyun seyretmenin zevkini son kez tattılar. Ve aynı gece yaşamdan silindiler. Sonraları, serili ülkelerde ustalıklarını kanıtlamış birçok pandomim oyuncuları gelip, prensin sarayında gösteri yaptılar ama hiçbiri von Schill'un ne sanat gücünü sergileyebildi, ne de erdiği lütfu erebildi. Son.